Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli. U jednoj maloj kafani, za stolom do zida, mi čekasmo slavu. Gladni i umorni, dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La Bohème, La Bohème, ja bejah mlad, ale pa ti. La Bohème, La Bohème, 20 tek smo imali. Još i danas se često prošetam polako do stare adrese. Ne vidim nigde te zidove ulice, ni našu mladost, a gore pod krovom atelje tražim svoj, ali ni njega nema. U novom ruhu svom Montmartre je tužan sam i orgovan i s njim. La Bohème, La Bohème, ja bejah mlad, ale pa ti. La Bohème, La Bohème, lepo smo, lepo živi.